Coffee Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár. F-ot 2020, let's go! Csak múlnak az évek, arcodat elfedte a homály, visszahívni félek. Csak súgd, hogy te is akarnál. Rég volt már, mindig együtt gondoltak néha rám. Hol vannak a közös álmok? Már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra együtt, fel a kezeket, örökre elmentjük együtt ezeket. Egyszerre dobban a szív, mindenki átszalad majd ez a beat. Mint egy rap, letépjük a láncot, az F-foton folytatjuk a táncot. Egy live nyom együtt az utókornak, úgy adjuk, mintha nem lenne holnap. Behúnyom szem.